شماره دهم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ابن عباس میفرماید اذا سألت فاسأل الله، وقتی طلب کمک کردی، وقتی درخواست کردی، از خدا درخواست کن. و اذا استعنت فاستعن بالله، وقتی طلب کمک کردی، از خدا طلب کمک کن. و اینو بدون که اگر تمام جن و انس جمع شوند برای اینکه ضرری به تو برسونن، تا خدا اراده نکنه نمیتونن هیچ ضرری رو به تو برسونن. و اینکه تمام دنیا اگه جمع بشن، تمام جن و انس جمع بشن برای اینکه خیری به تو برسونن، تا الله تعالی اراده نکنه نمیتونن هیچ خیری به تو برسونن. یا در یه دعایی میفرماید اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. خدایا هیچ کس نمیتونه چیزی رو عطا بکنه و ببخشه اگر تو مانعش شوی، و هیچ کس نمیتونه مانع چیزی بشه که تو عطا میکنی. یا در قرآن الله تعالی میفرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ای محمد، غیر از خدا رو به فریاد نخون که هیچ نفعی به تو نمیرسونن و هیچ ضرری به تو نمیتونن برسونن. مثلا تو میگی امام رضا، دعا کردم که امام رضا فلانی رو از بین ببره یا فلانی رو فلج بکنه، یا شیخ فلان، شیخ عثمان، من دعا کردم که نابودت بکنه. هیچ ضرری نمیتونن برسونن. هیچ کس نمیخواد از اینها بترسه. ضرر دست الله تعالی است. دست عطسه کردن نیست. نمیدونم صبر، یا مثلا در زبون کردی ما میگیم جخت، یعنی جفت، یعنی دوتاش با هم اومد. یکیشو بدیومنی حساب کنی، یکیشو خوشیومنی حساب کنی. نه، خیر و ضرر دست الله است. دست یک دونه کلاغ نیست تو آسمون قار قار بکنه تو فکر بکنه اون روز برات بلا میاد. دست این نیست که دم پایات اگه بیفته رو هم فکر کنی یه سفر در راهته. این خرافات باطل رو دیگه دست بردارید. نمیدونم روز پنجشنبه ناخن نگیر و روز شنبه ناخن نگیر و روز فلان فلان نکنو. هر چیزی که در دین ما نهی شده ما هم انجام نمیدیم. هر چی هم که امر شده ما انجام میدیم. دیگه به خرافات گوش نمی کنیم ما. بعدم در ادامه می فرماید فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ. پس ای محمد، اگر تو از غیر خدا فریاد کنی تو ظالم هستی. چون تعریف ظلم اینه جعل و شیء فی غیر موضعه. تو یک چیزی رو در غیر جای خودش قرار بدی. فریاد مخصوص الله، تو بیای برای غیر الله انجام بدی. قسم برای الله، تو بیای به غیر الله قسم بخوری. قربانی فقط برای الله، تو بیای برای غیر الله انجام بدی. طواف مخصوص کعبه خداونده، تو بیای دور شیخ تو طواف بکنی. اینها ظلمه. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله تعالی ای محمد ضرری رو به تو برسونه، هیچ کس نمیتونه این ضرر رو از تو برداره غیر از خودش. و این یریدک بخیر فلا راد لفضله. و اگر خیری رو به تو اراده بکنه، هیچ کس نمیتونه این فضل و این خیر رو از تو رد بکنه. یصیب به من یشاء من عباده. هر کدوم از بندگانشو که بخواد الله تعالی نصیب بهش میده. هر کدومو که بخواد بلا براش میفرسته. آیات زیادی در قرآن وجود داره که انسان رو امر میکنه که فقط خدا رو عبادت کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط ما تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو میترسیم. خانقا، تکیه، حسینیه، مهدیه، بیت العباس، بیت الفلان، اینا هیچ کدوم در زمان پیامبر نبوده. در زمان پیامبر فقط مسجد بوده، اونم اذان توش میگفتن، نماز جماعت میخوندن، که تو تکیه و خانقاه حسینی این کارا نمیشه. یعنی باید 5 وعده اذان داده بشه. تکیه و خانقاه جاییه که مشرکین شرک خودشون از اونجا تقسیم میکنن و پخش میکنن. یه دونه گهواره گذاشتن، یه خود پارچه سبز روش گذاشتن، یه تکه چوب مال فلان شیخ، قبر فلان شیخ، یه ذره خاک و یه شمشیر و یه چاقو و یه فلان و یه زنجیر و دین مردم رو کردن اینها، تبلیغ میکنن که مردم اینها رو عبادت بکنه. اینا رو بساون به سر و صورتشون و بوسش بکنن و خاک و تو غذا و نوشیدنی هاشون بریزن که فلان مریضی از خونشون بره و رزق و روزیشون زیاد بشه. یعنی واقعا اینها رو از الله تعالی بیشتر دوست داری؟ چرا از خدا فریاد نمی کنی؟ تکیه و خانقاه جاییه که اگر شما برید میبینید اونجا اذانی داده نمیشه، نماز جماعتی خونده نمیشه. اگه هم خونده بشه هفته 1 بار، شب سه‌شنبه یا دوشنبه است یا شب جمعه. مگه دین ما اینجوریه که 1 وعده از نمازاتو فقط با جماعت بخونی؟ اینا شرک و کفره که پخشش میکنن. و خیلی هم عجیبه، اکثر شیخ و مشایخای منطقه کردستان به انگلیس سفر میکنن و سفرهایی به کانادا و بعضی از کشورهای اروپایی دارن و حتی بعضی هاشون بچه هاشون تو انگلیس دارن زندگی میکنن، تو دانشگاه های انگلیس دارن درس میخونن و خودشون هم سفرهای مخفی داشتن به انگلیس به خاطر اینکه اون برنامه کفری و شرکی رو بیارن در بین مسلمان ها تقسیم بکنن، در حالی که از اون طرف به سلفی های مظلوم میگن شما انگلیسی هستید. اگه بزرگ سلفیان مثل بزرگ شما به انگلیس سفر میکرد، میدونید چی میگفتید؟ برید جلوی فرزندان شیخ و مشایخاتونو بگیرید که بعضیاشون امروز در آلمان رقاصه هستن. به خاطر اینکه شما اعتقاد به حرام و حلال ندارید، میگید ما طریقت رو انتخاب کردیم. طریقت هم یعنی یه چیزی جدا از شریعت. حرام و حلال های شریعت رو اگه انجام ندیم مشکلی نیست، هر گناهی هم بکنیم شیخمون اونو به عهده میگیره. نعوذ بالله. ببینیم مردم دچار چه عقیده های باطلی شدند. اگه قرار باشه اینها جز ایمان باشه که موشپرستا و گاوپرستا و مرتضای هندم زغالای داغ میخورن، در حالی که هیچ ایمانی هم به خدا ندارن. پارچه سبز رو پرستش میکنی به جای الله که رزق و روزی تو میده، بعدم میگی این وسیله است؟ کجای دین اومده که این وسیله است؟ کجا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پارچه رو بوس کرده؟ فقط حجرالاسود رو بوس کرده، اونم امام عمر وقتی بوسش میکنه در مراسم حج، جز مراسم حجه. میگه به والله اگه نمیدیدم پیامبر بوست بکنه منم بوست نمیکردم. بوس زدن بر حجرالاسود یا دست زدن به حجرالاسود اون جز مناسک حجه، ازش نه فریادی میکنی نه طلبی میکنی، فقط جز مراسک حجه. چون بعضیا میگن حجرالاسود از بهشت اومده و اول سفید بوده که گناه بنی آدم سیاهش کرده.